EU er mok, Brexit og turen går til Paris med Jesper Poulsen, Andreas Pallesen og Kasper Christiansen. Velkommen til jubileupærende. Velkommen til Aarhus Student Radio. Nu er det mig, der ikke kan høre noget af mine høretelefoner. Prøv lige stak. Velkommen til, Andreas Pallesen. Jamen jo tak. Jeg kan høre mig. Du kan høre dig selv? Nå, jeg kan ikke høre mig den her gang. Det er ret frustrerende, ikke? Det er sgu da pisse i tørne. Nå, det er der ikke så meget at gøre ved. Endnu en uge er gået. Vi har været til Kapsalæsen. Hvordan var det lige, var Andreas? Det jeg husker, det var fremragende. Det var Roskilde Festival for en dag på sådan et universitet. Jeg så du scenerne efter, altså morgendagen efter. Hvordan? Nej, jeg så ikke morgen. Altså jeg var faktisk lige over at se det efter de havde ryddet op, og det var jo bare altså den fine unipark, der var helt grøn og lækker. Den var jo fuldstændig smadret. Og der var den der sure lugt af sådan mukken alkohol. Jeg så det op på siden af Samfundsfaglig Kantine, hvor de havde placeret alle de der præsendinger, vi havde ja, med. Ja, det var sindssygt. Ja, det var fandme klamt. Føj, det lugtede godt nok dårligt der. Men det var sjovt. Lidt dårligt vejr. Og ja, så selvfølgelig, at psykologerne tog sejren igen. Ja, igen, mand. Hvad sker der? Ej, og vi havde også det på i... Jeg sidder som bestyrelsesmedlem i PØF, Politologisk Økonomisk Forening, og vi havde også på... Altså, vi havde også på PØF. Og lad mig sige det sådan her. Jeg havde et andet odds, jeg havde foreslået, og det havde gået hjem. Til tre, og de lyttede ikke. Så det, for sat. Ja, det var fandme ringe. Men vi vandt på det andet. Så jeg tror, vi gik i 0 eller sådan noget. Vi skulle næsten have spillet på det fra vores konto. Ja, det skulle vi næsten. Ja. Vi spillede faktisk ikke i sidste uge, gjorde vi det? Nej, vi var nogle pew. Ja, vi var nogle pew. Ja, det var vi. Vi kommer senere ind på... Hvad er det? Ja, hvad er det lige? Vi kommer med en breaking senere i programmet. Hvad har du ellers... Har du fra 1. maj i dag? Altså, du er ikke klædt i rødt, kan jeg i hvert fald se. Nej, det er du heller ikke, kan jeg så afsløre. Nej, jeg har ikke... Meget bevidst har jeg taget meget, faktisk... Du tager en anden farve på, simpelthen. Ja. Hvordan har du det med 1. maj? Altså, er det noget, du er noget i fejre hjemme? Nej, det er det ikke. Det er faktisk på ingen måde. Altså... Du har aldrig været i Fælledparken? Nej, det har jeg sgu ikke. Det har du sgu ikke. Kun for at drikke mig fuld. Ja. Ej, det... Som jeg også ligesom fornemmer, at den her 1. maj, den bliver mere og mere en halv sidste skoledag for 9. klasserne. Tager de ud i Fælledparken og drikker sig fulde og lytter på lidt. Jeg lytter på nogle fagforeningsfolk, der holder nogle taler og så videre. Ja, det er lidt mærkeligt foretagende egentlig. Altså, eller ej, jeg vil ikke sige det mærkeligt, men det er sådan lidt... Jeg har heller ikke de store, hvad skal man sige, forhold til arbejderne til internationale kampdag. Jeg tror, den var større i 1890, da den første gang blev holdt. Der var mere... Mere at kæmpe for som arbejder dengang, det var jo... Ja, altså, hvor tror du 8-16, det kommer fra? Det var jo det, man startede med den der 1. maj. Det var, man ville kæmpe for den der 8-timers arbejdsdag. Det var... Og så, nu hedder det bare 8-16, men der var jo noget at kæmpe for dengang. Ikke fordi der ikke er noget at kæmpe for i dag, men det virker bare ikke til, at tilhørsforholdet til den der 1. maj, den er så stærk længere. Nej, det er mere... Ja, det er mere som københavner, og de er jo røde klassiske over. Altså, det... Som du siger, de sætter sig over og drikker sig fuld. Og det er vi så også. Du er jo... Altså, københavner eller rød? Nej, Aarhus. Nå, ja, vi er røde. Ja, jeg kan altså, det er ikke alle dernede fra Sønderborg. Hvor er det? Haderslev. Men nej, det, med din og Madonna. Nej, men det er rigtigt. Altså, der er vi jo der er vi gule, som vi siger. vi ved slet ikke, hvad det er. Og alligevel, det gør vi. Nej, men altså, har du set det? Altså, der har været de her taler også. Altså... For eksempel for fagforeningsfolk og Henrik Sass Larsen blandt andet. Jeg har ikke set. Jeg så lige Sass, han var med. Hvad var det? Nu er faktisk lige nu har jeg glemt det. Hvad var det han sagde? Sass. Han kom med nogle vanvittige. Han kom med noget vanvittigt, som Mette Frederiksen lige med samme bagefter ved at sige sådan, nej. Ja, han sagde simpelthen den. Du ved godt den. Hvad skal man sige? Immigrationspolitik, de har i Australien. Den forskning, ja, vi skulle have i Danmark. Det der med at de sejler indvandrerne ud til nogle øer og så bare lader dem være der. Det vanvittige scener, at ja, han lige foreslår den. Med frisk bud. Ja, det snakker de faktisk også om til det. Jeg kan se på TV2, der er lidt mere gang i den. Altså, først, der var lige en, der var inde og afbryde en tale, en sur en. En demonstrant, eller hvad? Ja, men ellers har det været rimelig fredeligt. Altså, de der 1. maj, det er jo meget folk, der bare sidder og chiller. Men jeg kan se inde på TV2, der går, de går i breaking nu faktisk. Ja, rigtigt. Nå. Voldsomme sammenstød under demonstrationer i Frankrig. Ej, og Frankrig, er det rigtigt? Ja, ja, altså det er jo en verdensomspændende kampdag, den der. Ej, det er ikke kun i Fælledparken, du spiller det er bare. Ikke bare... nu skal jeg se, hvad står der her? Kom med breaking. Det lyder spændende. Det er også... Ifølge TV2's reporter i Paris, Frederikke Ingemann, gik en gruppe uromager i spidsen for en fredelig demonstration, hvor deltagerne ville markere deres utilfredshed med det etablerede Frankrig, og den nationalistiske præsidentkandidat Marie Le Pen. Bla bla bla. De er vel op at slås, eller hvad? Ja, så går det mok. De er skidesure. Altså, der sker lidt mere dernede. Ja, det gør det. Det er noget andet her, hvor det bare har været en eller anden op at afbryde en LO-formand for... Ja, det var en LO. Ja. Men jeg Fader, altså, blev du mest meldt. Altså, er det ikke bare meningen? Skal de der nogle røde politikere og så nogle... Hvad hedder det? Fagforeninger? Er det ikke bare dem, der holder nogle taler og sådan noget? Jo, det er det. Jeg tænker, hvad er de uenige med LO? Altså, er det ikke nogle røde, der kommer? Altså... Fordi jeg kan se her, at han har råbt forræder og klasseforræder. Jeg har faktisk ikke lige set, hvad der bliver nævnt der. Vi overgiver aldrig kampen for et solidarisk arbejdsmarked. Og det bør du heller aldrig gøre, han lige råbt. Imens han lige var de der 2 minutter på scenen der. Vanvittige scener. Skal vi finde klippet frem lige hurtigt? Jamen jeg kan ikke... Jamen er der et klip over? Jo, der er sgu et klip her. Der er et klip nemlig. Jamen, så er der var et klip. Okay, men så prøver jeg at finde frem her imens. Altså vi kan jo sige... Endnu en gang, teknikken, den er ikke altid, hvad den har været på jubilæerpærene. Det kan Jamen, vi jo godt afsløre. Altså, vi er ude i det snart en hits. Fordi hver gang, vi kommer ind, så bliver nettet dårligt. Ja, det er fuldstændig... Jeg tror, de har et eller andet imod os. Ja, jeg finder noget her nu. Jeg tror måske, vi kan få lyd på os. Det er første gang, vi hører det. Altså, jeg hører det. Ja, det er også første gang. Det kan være pivkedeligt. Nettet. Ja, der skal simpelthen Adobe Flash Player, den er ikke installeret. Det... Det mener du ikke. Som du siger, der er lidt sabotage mod jubilæerpæren her på. Måske, ja, okay, jeg tror måske, vi får nogle live billeder på, nogle live lyd. I kan ikke se billederne. Måske sort skærm. Det er som, vi kender det. Nu låter den, så. Vi er et fællesskab, og der kommer flere. Med dem, som lapper huller i vejene og sørger for lys. Hvor langt er det? 1 minut. Et fællesskab med dem, altså, som ikke siger, super maler lige nu. Og meder og monterer. Så! Klasseforræder! Du er en klasseforræder! Ja, hun prøver ligesom at skubbe ham væk. Skubber de? Skubber de hinanden? Ja. Hun prøver at skubbe ham væk. Han har et kæmpe banner med. Jeg kan ikke se, hvad der står på banneret. Vi overgiver alle kampen for det solidariske arbejdsmarked. Og det bør du heller aldrig gøre. Han får meget taletid. Ja. Hvor er vagterne? Det er så sløjt. Han er der stadig. Der er simpelthen gået en halv minut, han står der stadig. Hvad laver vagterne? Ja, jeg tror ikke, der er nogen vagter. Der står sådan nogle halvfede kvinder bagved. Og vi kender det jo godt. Og ved I hvad? Vi er jo ikke uenige, kære venner. Vi er stadigvæk et stolt fællesskab. Og vi er et demokrati, som har respekt for hinanden. Det skal I bare huske. Respekt for hinanden. Ej, jeg må sige noget. Nu må jeg lige komme med min analyse af hende her, LO-formanden. Hun har hår, du ved, hun har det der klassiske... Angela Merkel-hår? Nej, det er værre end det. Du ved, den der, hvor man har sådan kort hår, så sådan nogle lyse, mørke striber, du ved. Det der sådan lidt trokkerhår. Fartstriberne. Ja, lige præcis. Og jeg tænker, hvordan fanden kan hun være formand for det? Altså, hun er selvfølgelig iklædt en sindssyg rød jakke. Ja, altså. Ja, det er alle sammen... Ja, men altså, nej. Jeg vil sige, altså, det er sgu ikke, det er ikke det, jeg har gået mest op i dag. Lad mig sige det sådan... Skal vi ikke hoppe videre? Ja, altså, skal vi ikke videre? Det er nok ikke det, der går også mest under radaren her i jubilæerpæren. Altså, vi har jo... Skal vi lige tage programmet for i dag? Ja, skal vi ikke lige... Hvad er diskussionen for i dag? Jeg tænker, vi snakker lidt Brexit nu her. Der har været et møde mellem Juncker og Theresa May. Ja. Og der er kommet lidt dårlig stemning. Så tager vi lige den hurtigt, og så hører vi lige et nummer, som er lidt en apropos til 1. maj, arbejderne. Yes. Kom dag. Så tager vi et français, fordi nu er det jo mellem Le Pen og Macron. Og lige nu står den 60-40 i Macrons favør, og nu har Le Pen, nu bruger hun alle tricks i en politiske håndbog til at hente ind, fordi det er jo allerede på søndag, og hun er travlt. Ja, altså den kan jeg sige, jeg har lige været til det oplæg i dag, og lad mig sige det sådan her. Du har guf. Jeg har noget guf, og det er ikke godt guf for EU. Lad mig sige det sådan. Det bliver fandme spændende, men det tager vi efter. Og så har vi lidt turen går... Måske til Paris. Måske. Det er den break, vi kommer med. Gør den det? Ja, gør den det. Altså, vi ved ikke om... Har vi været ludomaner nok over weekenden til at, til at skaffe penge nok? Vi laver det klassiske Nova FM-trick, hvor vi siger, bliv hængende, og så finder ud af, om vi kommer til Paris. Fordi at... Vi kommer i hvert fald med en afsløring. Enten tager vi til Paris, eller tager vi ikke til Paris. Og så laver vi lige en update på Ungarns... lukning af universitet. Ja, og så... Lad os snakke lidt Brexit. Altså, der har jo været et møde mellem Theresa May og Juncker til de officielle sådan udmeldinger, der har været efter. Så har Juncker nævnt, at det var et konstruktivt møde, og bada, bada, bada. Men så er der kommet et internt notat ud, hvis nok. hvor han siger, I'm leaving Downing Street 10 times more skeptical than I was before. Og det var altså været nogle store kanoner med til det der møde. Der var blandt andet ham der chefforhandleren Michael Barnier. Og de siger, at ja, chancerne for Brexit, de der snakke, de fejler, de er over 50% nu. Og ja. Det ser ikke godt ud. Nej, jeg tror, han har været lidt overrasket over Theresa May's, at hun måske, altså hun har kørt den der Brexit means Brexit og lidt hard Brexit, men at han måske har håbet på, at det var lidt en for at dæmpe gemyslerne på, på Farage og sådan nogen, altså du ved, men så måske i forhandlingsposition måske, okay, vi skal også have en god aftale, men hun er virkelig, hun har også udtalt det der med en dårlig aftale, ingen aftale er bedre end en dårlig aftale. Lige altså, præcis, ja. Så det er lidt kritisk. Ja, hun er meget klar. En dårlig start. Hun er klar i melde, ja. Også ham, der vi snakker om sidst, hvad hedder han, Guy Verhofstadt. Jeg tror, han kom fra Holland eller sådan noget. Vi siger det helt sikkert forkert. Han har også udtalt det her med, at han udtaler, han er meget kritisk over for britterne. Det er sådan, altså har de ikke forstået, hvordan den her artikel 50 fungerer? Altså selvom hun bliver valgt med et flertal, og hun får endnu flere sæder, hun har tidligere haft i parlamentet osv., så fungerer det stadig på samme måde, og de er, altså resten af EU, de er pisseligeglade med, hvem fanden der kommer til at forhandle. Altså, ja, det er jo noget andet, det er jo noget uafhængigt. Præcis. Men så, det er noget med, hun tror, hun kan bruge, og det er jo, og det de så siger om det der, de der stridspunkter, der stadig er, det er jo den der skilsmisseregning. Altså, hvem skylder hvem hvad? Og, ja, uha. Og jeg vil gerne gå tilbage til den sjove anekdote, jeg havde om restauranten. Hvor man ved, altså... Var det ikke armen, du havde en... Jamen, det var en anden en. Nå, det var... det er en blommefilosof, jeg har overfor mig her. Det er det der med, at man ved ikke, altså... Når du har været ude at spise, så ved du godt, hvem der har... Altså, du skylder restauranten for at spise. Her har vi en situation. Hvem har spist? Hvem har spist? Hvem har været vært? Det bliver spændende. Og så er der også det her med de her rettigheder for EU-borgere. Fordi lige nu så er sagen jo den, at når man er en del af EU... så kan EU-borgere frit komme til et andet EU-land, og så ligesom få del af de her velfærdsydelser. Og det er jo ligesom det, som Theresa May højst sandsynligt, eller det vil hun ikke have, at EU-borgere de kan komme til Storbritannien, og som hun vil kalde det, NAS af velfærdsydelser. Men hun vil sikkert gerne have alle de økonomiske fordele ved at være en del af markedet. Ja. Jeg synes bare, det er bare sådan lidt sjovt, ikke? Fordi at, altså, de der, hvad hedder det, EU's krav til Brexit, det er bare sådan... I skal stadig betale. I skal stadig give vores EU-borgere lov til at være i landet. Altså, what the fuck? Altså, det er bare sådan, okay, hvad fanden får I ud af det, Storbritannien? Altså, det var ikke skid ud af det. Jeg synes, det er sådan lidt sjovt. Altså, jeg er også lidt overrasket over, at det virker til, at der ikke er en mildere forhandlingsposition fra Theresa May's side. Ja, at hun er så klar i mailet. Altså, ja, hun... men også som det virker til forhandlingerne. Altså, fordi det er jo også dumt for dem at lave et for hårdt Brexit. Ja, det forstår jeg heller ikke, fordi det, altså, hun må jo næsten vide, at det er jo ikke, altså, EU er jo heller ikke interesseret i et hard Brexit. Altså, de er også interesseret i at samarbejde med hende. Men det er som om, hun gør det bare umuligt for resten af EU at samarbejde med hende, fordi hun er så fuldstændig sindssygt stadig. Altså, det er jo... Det er vildt. Det bliver spændende. Altså, og det bliver meget spændende også bare at se, hvor svært det her er og, altså, at færdiggøre det her, altså, de her Brexit-aftaler. Og så prøv at tænke også, hvis, for Gud forbyde det måske... at Marie Le Pen bliver valgt... Nej, det gider vi slet ikke. Nej, men prøv at tænke også, hvis de skal... Altså, som Frankrig, som er meget mere integreret i det her EU-system. Prøv at tænke, hvor lang tid det kommer til at tage, hvis de også kun har to år til at handle. Det bliver noget råd. Det bliver noget råd, men der kan vi også komme ind på, at Marie Le Pen, efter den her sang, at hun har rykket sig lidt på EU-spørgsmålet, så det er meget godt. Ja, og så... jeg så også lige Tony Blair, den tidligere premierminister, han har meldt sig ind i debatten. Hvad siger han så? Jamen, han vil jo gerne bekæmpe det her Brexit, og han siger sådan lidt, altså... jamen, han ved godt, at når han stikker hovedet ind, altså når han deltager i den her debat, så vil folk svine ham til, men han er rimelig ligeglad, fordi det her Brexit betyder så meget for ham. Ja, og det siger jo også noget, at en politiker er villig til at bare gå ind, og han ved godt, at han bliver sgu svinet til, men han ved godt, hvor vigtigt det her, den her aftale bliver. Altså, fordi når den her aftale er lavet, så er det ikke noget, der bliver det er ikke noget, der bliver rettet inden for de seneste næste par år. Altså, det er noget, der holder lang tid, så at han er villig til at bare gå igennem en shitstorm, kan man... Shitstorm, ja tak. Kan man vist nok godt sige. Altså, også det her, men fordi, går han så ind for... Han går ikke ind for et hard Brexit, går han næsten ud fra, eller hvad? Nej, han bekæmper Brexit. Altså, Jamen, hvad siger han her? Han siger, jeg ønsker ikke at være i en situation, hvor vi gennemlever dette øjeblik i historien. Altså, det er også det med, det er altså et øjeblik i historien, det her, den har aftalt, fordi der kommer altså til at gå lang tid, inden de skal komme til at kigge på den igen, tror jeg. Og jeg gider ikke være i gennemleve dette øjeblik i historien, og jeg ikke havde noget at sige om det, for det vil betyde, at jeg er ligeglad med dette land, og det er ikke... Ja. Så han er... Ja, han, man kan godt sige, han er... Folk sat så meget her. Mange karriere på spil. Ja, han er lidt små deprimeret over, hvad der kommer til at ske med Storbritannien. Og det kan man jo godt forstå. Altså, vi kan jo godt forstå det. Altså, vi har jo så før udtalt, at vi synes, det er sgu ikke den fedeste idé, de har gang i et over i Storbritannien. Men det er også meget sjovt, altså også det her, vi har været tidligere inde på. Jeg ser lige et kort nu her, bare der dukker op på DR, med hvem der stemte for faktisk for. Altså, man kan se hele Skotland. De stemte jo for at blive... Og det er jo meget spændende, det her, der kommer til at ske med nu, fordi at... Har de rykket den her folkeafstemning i Skotland, eller hvorledes med det her parlamentsvalg? Det synes jeg lidt, altså det bliver sådan taget... De har ikke fået den igennem endnu, hvis nok. Nej, man taler ikke så meget om det mere nu, fordi nu har det... Så man kan godt sige, at det, hun har udskrevet det her valg, det har også gjort, at... Okay, Skotland, nu taler vi lige om jer lidt senere, og så snakker vi lige om Storbritannien. Ja. Altså, eller... For Theresa May, hun skal lige have et kæmpe mandat igennem og fuldstændig køre Labour over... Ja, det kommer hun fandme til. Hold kæft, de står dårligt. Altså stadig. Ja. Lad os sige det. I forhold til meningsmål, der er ikke sket så meget siden sidst. Labour står stadig til at fuldstændig. Altså, hun kommer til at køre dem over. Det er nærmest synd for dem. Det er katastrofale tider, de lever i, kan man sige i hvert fald. Det er næsten ligesom det franske socialdemokrat. Det findes nærmest ikke. Jamen, jeg tænker, altså, har vi mere jeg tror ikke, vi har så meget mere. Der? Skal vi spille et apropos nummer til? Til 1. maj. Ja. Kan du lige introducere? Der er lige gået en alarm. Prøv lige at tage din hørtelefon af. Ja, jeg kan høre den. Hvad fanden sker der? Tror du, det er brandalarm? Det håber jeg fandme ikke. Vi sender selv, om det brænder. Ja, det, okay, vi sætter lige sangen på, og så går vi lige og tjekker, hvad der sker. Hvis vi ikke vender tilbage, så er det derfor. Ja, så er det brændt. Så er det brændt ned. Her kommer en working class hero med John Lennon. En klassiker. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. First you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Så er vi tilbage live. Andreas er lige kommet ind ad døren, fantastisk, med to lækre fadbamser. Der var ingen brand udenfor, kan vi sige. Heldigvis, det var bare en dør, der var nogen, der har prøvet at åbne ind til vores andet lokale her på Studenteradion. Jeg tjekker lige, om vi er live nu her. Er den gået i gang? Ja, vi er live. Fantastisk. Vi skal tale om det franske valg. Et valg, vi har dækket i sidste uge. Nu bliver det spændende. Jamen, det er virkelig spændende, fordi jeg må sige, jeg var til et oplæg her med to professorer, med vores forening her, Politologisk og Økonomisk Forening. Og lad mig sige sådan her, jeg blev en anelse bekymret, fordi som du sagde lige før, at Macron han står 60%, og Marie Le Pen hun står til 40%. Det kan godt være. For det første så er der alt det her med Trump-effekten. Altså, hvordan agerer de her meningsmålinger egentlig? Altså, hvor meget kan vi stole på dem? Det er et spørgsmål. Det andet er det her Marie Le Pen. De snakker om, at hun er bedre til at mobilisere sine vælgere. Og det er altså det her med, at for det første, Fillons venner, vi har tidligere sagt, at han har officielt støttet Macron, men der anslås lige nu, at den tredjedel af hans vælgere, de kommer til at stemme på Le Pen. Fillon? Ja, Fillon, du ved, ham vi havde også på, så ja, han havde et lortevalg. Ja, okay. Ej, det var faktisk udmærket i forhold til bilagssagerne, synes jeg. Mm. Altså i forhold til mængden af bilagssager, så synes jeg faktisk, han kæmpede bravt. Ja, det gjorde han. Men vi kan jo allerede se det nu. Altså hvis du ser målinger nu, så er Le Pen, hun er kommet bedst fra start her i valgkampen. Ja. Der har været brok over, at Macron, han er sgu festet lidt for meget der om søndagen. og så Le Pen, hun har bare været tidligt op dagen efter, bare i gang. Altså det er sgu også, det er fandme for dumt. Jamen, jeg tror, Macron, han tror allerede, han har vundet valget. Det tror jeg lidt, han har den der fornemmelse af. Ja, det er sgu tror du godt det? Jo, og så nu ved det. Du ved, hvordan det er, altså snebolden med momentum og sådan noget. Ja. Og så Le Pen, hun har været ude i, der er kommet sådan en amerikansk fabrik, der hedder Whirlpool. Eller der er kommet, den overvejer at flytte til Polen. Ja. På grund af, at der er billig arbejdskraft i Polen. Og det er jo netop det her, som Le Pen, hun gerne vil køre på. Og så havde hun bare, altså Le Pen, hun havde været ude ved fabriksejerne i 15-20 minutter, fået de afgørende tv-billeder, som viser, at hun er ude ved fabriksarbejderne. Ja. Og så Macron, han havde også, han havde startet med at mødes med nogen i et lokale, og så har han fundet ud af, at Le Pen var derude, og så har han også taget ud til det der Whirlpool. Nej. Og så er han bare blevet svinet til. Nej. Altså, det er det, alle de der ting nu. Du ved, hvordan det sker. Ja, jeg ved, og vi ved, for hvis... Jamen, ej, hvor er det ærgerligt. Også det der med, at mange af dem, der sådan idealiserer, hvad hedder Macron, altså de her globalister, det er jo meget unge vælgere. Og vi så også ved Brexit og stemning, at det der gjorde, altså meningsmålet sagde, ja, hvis du vil stemme, så vil du stemme for Remain. Men altså viste sig, så var der ingen unge mennesker, der dukkede op til de her stemmeurter. Og det samme problem er lidt med Macron. Kan han overhovedet få mobiliseret sin vælger? Er der overhovedet nogen unge, der gider gå ud og stemme på ham i sidste ende? Og på den anden side, så er det... Altså, venstrefløjen, de overvejer måske at boykotte eller hvad med at stemme overhovedet. Ja, altså, der er jo kommet den der boykot-kampagne, ja, som alle... Især Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon? Som, hvis vælger har startet en... det bliver uden mig den 7. maj, eller et eller andet. Ja. Det bliver uden mig den 7. maj kampagne, eller hashtag... som også bare bliver brugt flittigt. Og du ved, nu kommer der er demonstrationer 1. maj, og de er alle sammen sure på det etablerede Frankrig. Altså, han er stadig foran med 60, men vi ved også, man kan måske godt skære lidt af det af, fordi hvor mange tør indrømme over telefonen, ja, de stemmer, at de stemmer på Le Pen. Ja. Og så, man kan også se den her tendens Le Pen, hun har lavet det her med i dag, hun har lige officielt gjort, at fordi at vi ved jo, vi afsluttede sidste gang, at det her EU-spørgsmål, det ligger mange franskmænd på sinde, og de kan egentlig godt lide EU. Sådan, altså, de er selvfølgelig skeptiske, det er alle, men som overordnet kan de godt lide det, og euroen, det kan de godt lide. Det var faktisk nogle af dem, der var med til at stifte euroen. Så i dag har hun også gået ud og sagt, at hun vil faktisk, hun lemper sin krav for EU. Ja. Så hvis det bliver Le Pen, så er det ikke ensbetydende med, at Frankrig også forlader EU. Og det er jo en spændende taktik, fordi det er jo netop det, som folk har været lidt, altså, som tror jeg har afskrækket folk for at stemme på Le Pen. Det der med, ja, med EU-spørgsmålet. Det hele går bare økonomisk kaos. Altså, hvad konsekvenserne er? Folk er jo risikoadverse. Ja. Så hvad sker der, hvis vi melder os ud af EU, og hvad sker der, hvis vi får franken tilbage? Præcis. Og nu begynder hun at lempe lidt, altså, det er heller ikke se, og hun trækker lidt i land på det hele, ikke? Så hun, ja, hun bliver, og hun har slettet fra, hun er ja, på begyndt at tage afstand fra sit ja, parti. Eget parti, Front National, som har også et blakket ry. Det var Marie Le Pens far, der stiftede det, som er sådan en meget, han var altså, fandme kontroversiel. Fremmedhades, og det har de også været, men hun bruger altså alle de der tricks, går ind mod midten her til sidst, og prøver at stjæle de borgerlige, altså stjæle, ikke de borgerlige, men dem som, altså Fillons og Mélenchons og alle de der vælgere. Ja, ja, og samtidig så, for første gang er der sket, at en anden borgerlig, jeg kan ikke huske hvilket parti, et eller andet, ja. Hun har i hvert fald udnævnt en premierminister, som hedder Nicolas Dupont, og jeg siger det 100% forkert. Det gør du. Vi må få din mor til at rette os til næste afsnit. Men han peger simpelthen på... Det var jo ikke en... Altså, det var ikke din mor-joke. Altså, min mor kan faktisk fransk. Det var ikke bare sådan... En lille abonnebaje, har hun hørt det i sidste afsnit, eller hvad? Eller har hun ikke gjort det endnu? Fordi hvordan er vores fransk hotel blevet? Jamen, jeg tør ikke. Jeg tror, jeg samler en bunke af navne, og så går jeg ned, og så får dem, altså... Jeg får lige listet op. Ja. Ja, det tror jeg faktisk er en god idé. Især til på... Ja, det kan vi komme med på. Ja, men det her, men han peger på Le Pen, og det er første gang, der er et andet borgerlig parti, der faktisk peger på Marie Le Pen. Så allerede der kan man se, at der sker nogle, altså der er nogle nye ringe, der begynder at glide rundt i vandet her. Ja, det er godt nok kæft nogle tømmermænd, han har fra festen, der Macron. Ja, Macron, jamen, han er ikke gået i gang endnu jo. Og han har altså det, han har 60%, men for satan, det kan gå stærkt. Et stykke bilæs. Det kan det virkelig også. Altså, hun ikke de graver en bilæs op på ham? Altså, det gør det til sidst ikke et eller andet med, at han har... Jeg skulle lige sige, hvis han nu har haft en eller anden affære med en eller anden ung kvinde, hans kone er jo 61 hvis det lige, men det, så skulle det er lige fuldt forståeligt. Ja, ja, det er du ligeglad med i Frankrig. Ja, ja, men det er du ligeglad med i Frankrig. Er det? Ja, ja, altså Frankrig, hvis du har en affære, det er ikke ligesom i USA, hvis en person sagde, den kan ødelægge din politiske karriere. I Frankrig, der har de har jo tidligere haft, hvad fanden hedder ham før Hollande? Hun rød ham ud i noget, hvor jeg ikke kan huske, men den tidligere præsident før Hollande, han havde jo nogle... Sarkozy? Det kan godt være, det ham. Han havde i hvert fald nogle... det tror jeg, det var. Han havde nogle damer på siden. Ja, det kan jeg faktisk godt huske. Ja, ja. Sarkozy, han var en lille... han var værre en. Men det har de forståelse for i Frankrig. Det er også lækkert. Jeg så faktisk lige en undersøgelse her, at franskmændene havde væsentligt mere sex end danskerne. Det er sådan sindssygt... Jamen, der er så meget kærlighed. Jeg tror, danskerne havde under 100 dage om året, og så... Ej, okay. Ja, bare fyr den af. Jeg har lyst til 250, men... Jeg finder lige frem. Okay, prøv at finde den i mellemtiden, så kan jeg lige prøve at fyre noget af her med os. Også det her, vi så til valget med, at de er i økonomisk krise, det skal man også forstå, det skal man altså ej glemme, at Frankrig, de står i en dårlig økonomisk situation. Alle de unge, altså hver fjerde unge, er simpelthen arbejdsløs, og det er jo fuldstændig voldsomt. Samtidig har... Okay, hvordan er det? Ah, der snakker jeg lige om mig. Der snakker jeg ret meget over mig. Okay, hvad så? Altså, 120 gange om året i gennemsnit har franskmændene sex. Og hvor mange gange tror du, Danmark har? Altså, nu kan du kan bruge dig selv, sådan, altså, mit eksempel. Det ved jeg ikke. 98. Og jeg havde givet 75. Så er du lige over. Så ligger vi da meget tæt på... Ja, det var... Altså, det har også været for sindssygt. Hvad sagde du? 120 franskmænd? Det er alligevel næsten... Ja. Hver tredje dag, så har de sex. Sådan cirka rundt regnet. Ja. Fuck, der er gang i dem, mand. Jamen, det er også Frankrig, også Paris, ikke? Altså, de har det sgu lækkert. De forstår godt det med Sarkozy. Det er okay. Ja, det er lige præcis. Og det er jo derfor, man ikke kan... Hvis han skal op og ramme de 120, så er man sgu også travlt. Altså, ja, man kan ikke altid lige nå hjem. Nej, især og så, hvis de har nogle ældre. Ja. Det er fransk, men... Jamen også det der, man ser... Altså, der er jo økonomisk krise i Frankrig også. Altså, det glemmer man også lidt. De er... Jeg ved godt, de sydeuropæiske lande, de er ude at skide. Men Frankrig, det er altså også et land, der er i... Altså, de har ikke bedste økonomisk situation. Og så tænker man, okay... Altså, Marie Le Pen, hun har jo tidligere snakket om det her med at komme ud af EU. Men man skal huske, at et land, der virkelig gavner af landbrugsstøtten, det er Frankrig. Så landmændene, de vil jo ikke ud af EU. Altså. Gør alle landmænd ikke det? Altså. jo, men altså virkelig, Frank. Du mener altså, EU's landbrugsstøtte? Ja, EU's landbrugsstøtte. Ja. Og jeg har jo hørt, at Frankrig, de er jo ualmindeligt dårlige til at dyrke landbrug. Og de lever, det kan de ikke finde ud af. Det har de kunstigt liv af, den her landbrugsstøtte. Hvor vi i Danmark faktisk er ret dygtige og vil kunne virkelig klare os på et fuldt konkurrencemarked. Der er Frankrig, de er meget beriget af at have den her protektionistiske landbrugsstøtte her. Så altså igen, hvorfor, altså jeg tror, altså man glemmer virkelig, hvor meget EU egentlig betyder for franskmændene. Altså. Jamen det er jo en klassisk skræmmekampagne, altså det er jo det der med at skabe frygt, altså prøve at finde en syndebuk for nogle problemer, der slet ikke er EU's skyld, altså, men folk elsker syndebukke. Ja, det gør det. Og især sådan nogle populister som Marie Le Pen. Altså, man har også set tidligere, altså hvad var det, jeg hørte en eller anden rigtig sjov podcast, hvor hun havde jeg tror, det er hendes fætter arbejder ved et analyseinstitut, sådan ligesom Opinion og sådan noget, der laver nogle meningsmålinger og sådan noget. Og hun har, efter hvad de har anbefalet i deres analyseinstitut, så har hun sådan ligget sig på vej i forhold til, hvad der var populært. Altså, så har hun sådan vildt mærkelige sager, for eksempel sådan noget med hospitaler og sådan noget. Så flere af dem. Det så de, at det var stor opbakning blandt befolkningen. Så var hun lige ude at sige... Sådan lige ud at melde den. Ja, det synes jeg ikke. Jamen, altså, det er det. Altså, alle knep gælder nu for Le Pen, der skal hente de der 10% på... 6 dage eller sådan noget. Ja, det er virkelig voldsomt, altså, og det er meget, det bliver fandme spændende, lad os sige det sådan. Og så kan man også diskutere det her, vi diskuterede det også sidste uge, fordi at hvis Macron vinder, lad os håbe det, selvom han tager det som hver arrogant franskmand, og føler allerede, han har vundet. Han skal lige have nogle Panodil og sådan noget der fra i søndag, så, ja. Og han skal lige i gang igen, ikke? Du ved, hvordan det er. Vi har selv været til kapsalæs, altså, ved, jeg er nærmest stadig tømme, men... Ja, præcis, altså, jeg kunne stadig sove, hvis det var. Så er det jo det her med, at der er valg i nationalforsamlingen den i midt i juni. Jeg tror, det er den 5. Parlamentsvalget. Juni. Parlamentsvalget, lige præcis. Og det er jo det her med, hvis han ikke får flertal i nationalforsamlingen, så er det jo det her med, hvor meget får han egentlig at skulle have lov at have sagt. Og det er jo meget interessant, fordi at både Marie Le Pen og Macron, de kommer fra nogle partier, der slet ikke har nogen. Der er ingen, der sidder i... Ja, de har én. De har én, ja. Skulle du ikke sidde og sige ingen? Det er rigtigt. Stå og sige ingen. Er det egentlig ikke for den nationale, der har én? Jo, det er så. Det snakker vi også om sidste tid. Det er rigtigt. Men det er bare, altså jeg synes fandme, det er sjovt, fordi det kan ende med, at Macron, han har vanvittige, altså han har en masse valgløfter. For eksempel, han vil skære ned på den atomkraftværk, atomkraft, som de dyrker meget i Frankrig. Sådan nogle ting. Så kommer han ind, han bliver præsident. Woo, han holder fest, som du siger. Altså han holder virkelig fest. Og så står han der til parlamentsvalg. Og så lige pludselig, så er der ikke en regering, der bakker op om ham. Altså, det bliver noget rod. Det bliver fandme noget rod. Og det, lad os sige det sådan her, det kommer virkelig til at dække tæt her i jubilæupæerne, fordi det bliver fandme spændende. Ja, fordi man siger jo, at man, som vi snakker om, at man kan jo nok ride videre på bølgen fra... Altså, det giver jo ikke mening at vinde præsidentvalg, og så er der ikke nogen... Altså, bare fordi det er et andet valg, at så gider folk ikke stemme på en til parlamentsvalget. Og især Macron, altså... Hvem kan ikke lide Macron? Jamen, det er jo så faktisk en del, der ikke kan. Ja, jo bare. Altså, det er jo relevant nok faktisk. Hvem kan ikke lide Macron? Ja, det er der faktisk ikke så mange, der kan, desværre. Men vi skal lige... jeg tænker, vi laver et segment på, hvad der sker med det parlamentsvalg. Altså, jeg ved, det er flertalsvalg i enkeltmandskredse. Præcis. Så det er noget med winner takes all. Winner takes it all. Hvordan er det lige, det foregår, og hvad for en betydning kan det have for Le Pen? Men den skal vi nok... Den tager vi mandag efter valget. Det gør vi. Siger vi lige, okay, næste skridt, det er parlamentsvalget. Ja, det gør vi. Og så, det kommer til at ligge lidt samtidig som det britiske parlamentsvalg også. Altså, så det kommer, altså, så mange valg vi har, det ikke her for tiden. Det er jo en gylden tiden for jubilæum. Det er lækkert. Det er virkelig lækkert. Altså, det var bedre end dengang, I skulle sidde og samle skrald inden for EU Observer. Ja, vi har jo slet ikke været inde på EU Observer de sidste... Nej, altså det er DR og TV2. Ja, det er dem, der kører det. Altså, DR har fandme en hel side, hvor der var valg i Frankrig og valg i Storbritannien. Det er fremragende. Det er virkelig i orden. Man kunne håbe, at alle de her valg her, det sætter lidt gang i det, som egentlig er vores lidt mål med den her podcast, med det her radioprogram, det er, at folk begynder at forstå, hvad det egentlig kan betyde for EU, og hvad EU egentlig betyder for... Altså, man kan jo selv se det her med det her Brexit, at det er jo en kæmpe sag. Altså, folk dækker det jo som vanvittigt. Det må jo også sige... folk må jo ligesom begynde at forstå, at... Det betyder, jamen, det betyder fucking meget at være med, om du er med eller ej i EU. Altså, Blair vil gå ind og... Han tager en kold lort... En spand lort. En kold lort. Jeg prøvede at sige en kold spand vand. Det er sådan en kold lort. Det er lidt ærgerligt. At lommefilosofen strikes again derovre. Ja, det var faktisk, det var bare... Jamen, det er rigtigt, men det betyder virkelig meget. Det betyder det kan man mega se. Meget med det EU. Og det Og det er der, hvor vi kan sige, at det er derfor, vi anbefaler. Altså, gå nu ind og abonnere på EU på lavpæren, hvis du ikke har gjort det nu. Fordi vi prøver at... Altså, nu har jeg været til det her, som jeg lige har sagt, et oplæg. Og lad mig sige det sådan her... Ej, det, jeg skal ikke være for kritisk, men... Vi formidler det bare, og det er ikke for at tro, det var egen trompet, men det skal man også gøre en gang imellem. Vi formidler det bare lidt anderledes, end nogle af de der professorer og politiske analytikere og så videre gør på tv. For det kan hurtigt blive meget kedeligt. Ja. Altså, lad os være ærlige. Når TV2 News, de padler, det er ikke særlig spændende. Nej, det er det ikke. Og det kan man sige, det prøver vi. Så gå nu ind og abonner på jubileuperne, hvis du synes, at EU er interessant. Og det er det, for det befinder sig en meget interessant... situation, især med det her valg og valg, altså fordi Frankrig er en stor størrelse. Frankrig er et af de her grundlæggende lande, der var med til at stifte EU i sin tid. Altså, så de har en stor stemme, selvom man... Den er afgørende. Den er mega afgørende. Det er den virkelig, selvom man kan mene om, hvad man vil om Frankrig, fordi de er sgu et sjovt land, som vi siger. De har ikke så meget imod affære. De er sgu lidt large. Laissez-faire, for at bruge et fransk udtryk. Det er et fantastisk udtryk. Jeg tror ikke, jeg har så meget at sige. Jo, måske lige det her med, at det var meget sjovt, det er meget sigende også, at de her establishment-partier, republikanerne, socialisterne, dem, der har dannet regering de sidste, ja, lang tid, de er fandme ikke at finde der mere. Og man kan, altså, og det er jo meget klassisk fransk, fordi at de, når de er utilfredse med noget, så ytrer de sig. Og det kan man se, det har de virkelig gjort nu. De gider ikke flere bilagssager. Altså, det gør de ikke. De gider ikke flere bilagssager nu. Nej, det er, altså, Fillon... Jeg synes bare ellers, at han havde klaret sig meget godt i forhold til, at han havde 20 biler i serien. Ja, han fik da alligevel næsten 20. Altså, han er kun 1,6% fra Marie Le Pen. Det er jo ikke... Ja, det er altså rigtig godt. Ja, i forhold til, hvad man har forventet. Prøv at tænke, hvordan han havde rullet det valg der, hvis han ikke havde haft biler i serien. Ja, men det var også det 5 måneder siden, der stod det jo til, at Fillon, han bare skulle vade ind i... Ja, jeg kan og det var den, vi havde ikke lige luret, at der lå flere bilagssager, da vi oddsede på ham i sin tid. Lad os sige det sådan, hold kæft. Man må håndte republikanerne, fordi han har virkelig ødelagt det parti. Altså, han er bare, han er gået ned sammen med partiet. Altså, det er ikke særlig klassisk. Men som sagt, altså 1. maj også, det er ikke så stor en dag, som det var længere. Der er ikke arbejdere, der er ikke klassekampe på samme måde. Overhovedet og ikke. Der er ikke parti til, altså hvis du var arbejder dengang, så stemte du på Socialdemokratiet nu. Er det Macron, som bare har startet sit eget parti, og Front National, der, altså ingen af dem har nogen støtte i parlamentet, og alligevel går de ind og ruller, altså Holland, Socialdemokraterne der. Men så, det... ja, Socialdemokraterne i Holland også, ja, det var fuldstændig ret. Men samtidig kan man også sige det her med, at Mélenchon, han fik så mange stemmer, han fik jo 19,1% stemmer, og det er jo det her med, for, altså de der, som vi har sagt om, de overvejer måske at boykotte valget, men hvis de ikke gør, fordi at Macron, han er elitær. Han har gået på de rigtige skoler i Frankrig. Det er det her med, at de har det her eliteuddannelsessystem, hvor at hvis du kommer ind på de rigtige skoler, jamen så har du bare en karriere i, ind i det franske parlament eller et eller andet. Altså, og der må man bare sige, han appellerer jo ikke til arbejderen. Han appellerer jo ikke til fiskekutter nede i Nice. Det gør han jo ikke. Han er for fis. Han er for fis. Han er for hurtig. Han er for, han er for vild, altså. Han holder alt for vilde fester, og det kan... Ja. Manden i, altså den bunden i Nice, eller, okay, Nice, det er måske et dårligt eksempel, for det er meget lækkert sted at være. Nice var et frygteligt eksempel. Er Nice? Ja, det er et dårligt eksempel. Jamen, har det nice i Nice? Jamen, det er sjovt. Nu, har du set det kort, der blev lagt op, hvor alle stemmerne kommer fra? Det var meget sjovt, fordi at nede i Nice, Saint-Tropez, Cannes, altså alle de her lækre steder nede i Frankrig, de stemmer om Le Pen. Gør de? Ja, men så fik jeg så at vide til det her. Det er jo klart. Det er sgu da, fordi det er der, hvor alle flygtninger, de kommer over. De sejler jo dernede. De kommer jo dernede fra. Så det gav god mening. De vil også have det nice i Nice. Præcis. Altså, de vil have det super lækkert i Nice. Og jeg har været i Nice. Jeg har været i Cannes. Det er... Hold kæft, det er lækkert dernede. Altså, det er der virkelig. Men samtidig, så er der også mange af de der strandsælgere, der sælger alt for mange solbriller og lidt for sorte. Ej, det sagde jeg ikke. Ej, det sagde du sagde ikke. Ej, det sagde jeg ikke. Altså, men i forhold til Frankrigs, eller i forhold til Marie Le Pens retorik, så er de nå, det. Nå, ja, okay, på den måde. Jamen, det er ikke sådan selv. Nej, men det går også godt for dem i Ligon. Ja, Nice, så du i går? De slog PSG. Ballo Dalli. Ballo Dalli. Han skruede lige og lavede nogle husbandsfinder ude på kanten. Ja. Klassisk røvhul. Ja, yeah, altså, har vi kørt det franske valg igen? Altså, vi kan jo opfordre... Det kommer vi med i næste segment, ikke? Hvad vi laver. Jo, jeg tror, vi har et lille segment mere med et par breakings, måske. Det har, Det har vi i hvert fald. Så bliv endelig hængende. Ja, hvis, bliv hængende. Hvis du overvejer. Jeg tror, vi har... Har vi to breakings? Vi har to breakings, ja. Vi har hørt den nye med Frank Ocean, som lige er kommet på Spotify. Den er ikke så ny egentlig. Nej, vi var lige ved at spille den sidste gang, men der var ikke Spotify. Der var den ikke på Spotify. Der fungerede den ikke. Det er ugenlige Frank Ocean nummer, Lance. Det... Hvem har han lavet det med? Jeg sad lige og tjekkede nogle lyrics. Nogle lyrics ud. To sekunder. Der. Produced by Jeremy Salop. Jo, han er sammen med ham der. Frank Dukes. Ham der var mega cool på et tidspunkt. Ham der rapperen. Hvad fanden er det, han hedder? Nej, det er ikke ASAP. Er det? Nej, det er det ikke. Ja, vi prøver, altså... Nu, det, altså jeg prøvede faktisk... Travis Scott? Ja, det er ham. Er den? Jo, det er Travis Scott. Jeg det sidder faktisk med teksten her. Nå. Kan du køre noget lommefilosofi på det igen? Nej, vi skal også nå det næste segment, så vi bliver nødt til at... Vi spiller den nu. Jeg kan lige læse på teksten, mens det kører, og så kan jeg lige fortælle, hvad det handler om bagefter. Det, synes jeg, er en fremragende idé. Her kommer Frank Ocean Lens. Så er vi tilbage. Hvad så poet? Kan du komme med? Ja, men jeg har lige gravet lidt op. Altså, den hedder jo Lens, og du ved godt, hvad en lens er. Forklare lytterne det, hvis de nu lens. Det. En lens? En linse. Ja, tak. Okay. Og Frank Ocean, han er jo meget sky person. Altså, han er meget... han hader, han giver aldrig interviews, og han hader egentlig at være sådan en del af det der mediecirkus, tror jeg. Eller tror jeg ikke. Det ved jeg. Og så den her lens, den handler om, at han føler lige pludselig, at der er mange, der ser på ham. Altså, han bliver jagtet. At der er den her lens på ham. Der er den her linse, der altid er på ham. Ja. Og han har jo tidligere udtalt, blandt andet, at han har været fascineret af Daft Punk, som jo kører det der... Nå, med masken. Masken. Og de kan jo formår jo at lave vanvittig god musik med alle mulige forskellige, men stadig forblive anonyme. At det ville han også ønske, at han havde gjort, men at det var for sent nu. Ja, det er ærgerligt, for han er fandme en pæn herre, kan man sige. Han er fis. Han er også gay, kan man sige. Jamen det... Men altså, han er fandme cool. Altså, jeg vil fandme gerne være gay for ham. Lad mig sige sådan. Den kan jeg godt lige droppe ud i æderen der. Altså. Så fik jeg lige lidt... Jeg tænker faktisk, det er meget god idé. Når vi lige kører det ugentlige Frank Ocean-nummer, så kører vi lige en lille... Analyse. En lille hurtig analyse på. Det synes jeg altså også. Det var meget lækkert. Det var meget fedt. Det havde jeg for eksempel aldrig tænkt over. Det må jeg sgu være lige nu. Jamen, jeg prøver den der rap genius, eller bare genius. Ja. Så... Jeg skulle ikke lige afslutte. Jeg tror lige, du havde læst på teksterne, og så bare analyseret dig frem til det. Den skulle du ikke have afsløret. Vi skal tale om turen. Går til Paris, eller gør den, Andreas? Hashtag, turen går ikke til Paris. Nej, hvad fanden er det? Hvad sker der altså? Vi skaffede ikke nok penge. Nej, det er simpelthen det. Vi skaffede ikke nok penge. Vi kan godt være ærlige, vi blæmer lidt sådan radio, men vi fik ikke det... Det beløb, vi havde forventet herfra, det må vi sgu indrømme. Det var ikke stort nok til det, det må vi indrømme. Og vores, vi havde ikke bettet godt nok. Nej. Der var også nogle problemer med, vi havde to betkontorer. Og lidt Conti. Conti. Og ja, det, ja, altså, det gik sgu bare ikke. Ej, vi var fandme tæt på, men altså... Vi skulle lige have ramt et par kampe ekstra. Vi skulle have været ludomaner her over weekenden eller et eller andet. Det var bare... Det skete sgu ikke. Nej, det skete ikke. Hashtag, turen går ikke til Paris. Turen går ikke til Paris mere. Derfor kan vi stadig godt være ludomaner. Og men, hvis du sidder og tænker, nej. Og der er også et britisk valg her, ikke så lang tid. Nå, så du tænker London. Nej, men jeg tænker faktisk London. Du ved godt, hvor billigt det er at komme til London. Ja, men det er fandme dyrt at blive der. Ej, nu kæft. Men så prøv at høre det her. London. Ja, det er et nye mål. Turen går til London. Det har jeg lige indført. Altså, okay, turen går til London. Jamen, det har lige indført. Lige midt i eksamenerne. Jeg har lige indført det. Det kan jeg. Det, jo, hvis det er efter mikroeksamen, så kan jeg sgu egentlig godt. Prøv lige at slå det op, hvornår det er. Jeg tror det. Ja, jeg slår lige op mens. Men hvis du nu sidder derhjemme og tænker lidt. Nej, jeg kan køre min dejlige jubileupære dæk det franske valg. Det har jeg virkelig glædet mig til. Det har vi også gjort. Så frygt dig, fordi vi kan næsten break, at vi kommer. Vi kommer i hvert fald til at sende live. Lad mig sige det sådan her. Vi kommer til at sende live. Under hele vi kommer til at sende live 3 timer. Jeg har fået ryddet 3 timer? Jeg har fået ryddet. Vi kan ikke sende live 3 timer. Det kan vi sagtens. Det handler om padel. Har du ikke set, skal også spise. Der kommer til at være. Ja, men så kan vi jo give en anmeldelse af maden og så videre. Og invitere nogle gæster. Altså vi har næsten en der skal lære at bruge... Vi har en sendekuffert her på radioen, som vi skal lære at bruge, og så skal vi ud til europæisk ungdom, måske, og dække det her franske. Jeg skal faktisk lige at tilmelde mig det arrangement. Ja, det skal jeg også, fordi man skal købe den der buffet. Og det er vigtigt. Det er sindssygt. Det er den... Altså, det er den mest afgørende aspekt. Det er den franske gourmet. Det er den 8. juni allerede premierevalg. Det kan jeg allerede kalde det. Den 8. juni? Ja, det er jo sindssygt tidligt. Ja, det passer pænt dårligt. Jeg skal jo være bachelor den 9. maj. Eller den 9. Franske parlamentsvalg. Hvad? Det franske parlamentsvalg, det er det, vi går efter. Nå ja, hvornår det? Det kan være det senere. Det prøver jeg lige at finde ud af. Var det ikke midt juli? Okay, 8. juni, det kunne næsten ikke være. Northside starter også den 9. Frank kommer. Du gider stadig ikke? Jamen, jeg kan ikke. Altså, har du skaffet en fredagsbillet? Nej, jeg kan ikke. Altså, hvis der er en ude i radioen, der har en fredagsbillet til salg, så meld endelig ind. Vi har jo faktisk lidt penge på vores Unibet. Nå ja. Du kan have. Åh ja. Turen går til Frank. Turen går til Frank. Det synes jeg fandme. Så skal vi smide igen. Gider fucking ikke sponsorere. Jeg har ikke en billet. Ja, jeg synes godt, at jeg kunne smide turen. Det er alt udsolgt anyway. Det er fandme håbløst. Jamen altså, vi kommer i hvert fald til at dække det franske præsidentvalg. Jeg har fået, altså vi har ryddet sendefladen fra, jeg tror 1922, så vi er live der. Okay. Altså vi ved det eller ej, så vi skal det er jo så. Så vi skal, jeg regner med, at vi får nogle gæster. Jeg regner med i hvert fald vores prominente lytter, Christian Clausen, han kommer forbi. Ja. Det kan jeg ikke afvise. Og der må være mange til det der europæiske ungdom. Ja, som har et eller andet at gerne sige. De vil jo diskutere som en i helvede. Det får vi lige kigge på. Det synes jeg, og det kan jeg godt glæde til. Så det vil vi helt klart anbefale at lytte til på vores studenterradio på søndag. Den 7. maj mellem 19 og 22, der kører vi altså valg special med jubileuropæerne. Og det bliver fandme godt. Skal vi kigge lidt på, hvordan vi nu får sponsoreret vores næste tur? Ja, altså til måske til Frankrig. Fandt du ud af, hvornår det er parlamentsvalg? Ja, jeg er i gang med det, men det er kun præsidentvalg. Jeg skriver parlamentsvalg, ikke? Og så kommer der kun præsident. Ja, de er fuldstændig. Det er det, vi sagde. Altså, de undervurderer parlamentsvalget. Det gør det jo, det er bare det vigtigste. Men jeg tror, det slutter jo. Altså, det er meget bedre, sådan præsidentvalg. Det er sådan heads up. Altså, det er mano a mano. Le Pen mod Macron. Det sælger altså flere billetter end sådan tørt parlamentsvalg. Ja, som det gør er mega vigtigt. Og det skal vi nok sørge for at gøre parlamentsvalget spændende også. Det er simpelthen vores fornemmeste opgave. Det kan vi allerede godt. Det kan vi godt afsløre. Jeg går ind på nationalforsamlingen, der står det. Nej, det gør det ikke. Nå, der er jo Champions League. Ja. Altså, faktisk også en kamp lige nu, der kører. Silkeborg AGF 1-0 til AGF. Hva? På udebane. Hvad fanden sker der for, at AGF er begyndt at vinde? Det giver jo ingen mening. Det er faktisk meget. Skal de ikke rykke ned alligevel? Det havde jeg jo forventet. Hvis nu AGF slår Silkeborg, så kan Viborg jo nok gå videre, eller rykke op. Så kan de hente dem. Nå, så det, du håber det på AGF faktisk? Ja, meget. Så vidt jeg lige kan se her. Men der er jo Champions League. Og vi kan også køre en live på den her. Der står ikke noget til GF. Tror du, de kan holde den? Nej. Det tror jeg altså ikke. Nej. Altså, hvem er de ude? Var det ikke det, du sagde? Jo. Det kommer de ikke til. Et kryds giver 4-3 igen. Altså, jeg synes, vi skal smide 50 på et kryds. Skal vi gøre det? Bare for at våge det. Okay, hvor langt har du spillet? Jeg har spillet 45, tror jeg. Ja, AGF kommer ikke til at holde den. Det ved vi jo. Har Silkeborg ikke Helenius? Han skal nok lige lave en basse. Skal vi, altså... Der er halvleg nu. Ja, smid på uafgjort. Det synes jeg faktisk, skal. Nej, det synes jeg. Det synes jeg. På jubileuropæerne. Altså, hvad har vi at miste nu? Vi skal ikke til Paris alligevel nu her lige om lidt. Så vi er langt til at vende tilbage igen. Vi har jo 400 et eller andet at miste. Ja, men... Det er jo lang tid. Vi kan også gå ind på rouletten. Vi kan egentlig bruge de penge til at komme til europæisk ungdom. Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Det gør vi faktisk. Så skal vi smide 50 på det, så er krydset nu? Ja, på uafgjort. Ja, synes jeg. Okay. Fandme vildt. Kunne du sidste gang, hvor vi spillede live, der vandt vi også på det. Det gør vi. Med Viborg. Ja. Det fikser jeg lige så. Fedt. Jeg prøver stadigvæk at grave lidt, hvornår den her parlaments, altså valg til nationalforsamling kommer til at ske. Det er lige meget. Det er fandme svært. Jeg tror, turen går til buffet. Turen går til buffet på søndag med europæisk ungdom. Jeg har hørt, at europæisk ungdom er meget pro-EU. Altså, jamen, de elsker næsten alt ved EU. Vi bliver så vildt. Spørgsmålet er, om vi ikke kan komme gratis ind, egentlig. Ja, hvis vi sender live derfra, og vi siger, at vi er fra europæisk ungdom. Nej, vi er fra jubileuropæerne. Nå ja, vi sidder ved europæisk ungdom, ja. Ej, okay, jeg tror heller ikke, vi skal presse den for meget. Vi får lov til at... Jamen, men der er Champions League, ja, tredje gang, jeg siger nu, der er Champions League for fanden. Nå ja, det skal vi også spille på. Ja, Atletico møder Madrid og... Ja, Real Madrid hjemme mod Atletico i morgen, og Monaco hjemme mod Juventus onsdag. Kryds mod Juve Monaco. Tror du det? 3,5 på den? Ja, det giver, den ender 1 eller sådan noget. Okay. Juventus vinder, eller scorer et heldigt mål. Ja. Eller det går ind, men jeg tror bare, den er ugjort, fordi Juventus, ja, de har bare rutine til at få den ugjort. Ja, den køber. Hvad tænker du med Atletico? Nej, den tager den jeg ikke. Den giver ikke. Ej, jeg tror... Hvad giver under 2,5? Ja, det gider jeg ikke. Den tager du ikke det? Altså, Atletico lader jo ikke mange mål gå ind. Det er altid sådan 1-0 med dem. Under 2,5 giver kun 1,85. What? Okay, det gider vi ikke spille på. Altså, jeg tænker, vi spiller... Nu spiller jeg det her live odds på kryds. Ja. Og så spiller vi en halv trille på kryds i Monaco. Ja. Er det vi skal bare, jo, vi skal bare 160 kroner til at komme ind, jamen, til... Jamen, så trækker vi resten af pengene ud. Fedt. Det er det, vi gør. Lad os håbe, vi vinder. Sådan. Fedt. Vi kan også afsløre nu, at det projekt, vi overvejer at gøre, det er at begynde at se en fransk udgave af House of Cards. Vi vil simpelthen lave en anmeldelse de næste 3 udsendelser. Borgen. Ja, Borgen også, kan man også sige. Den franske borg. Den franske borgen. Den hedder Mændene i Skyggen, og den sendes på DR2, og vi vil fra næste mandag komme med en anmeldelse af programmet, altså af udsendelsen. Ja. Og vi kan sige, at det bliver meget sjovt. Det er meget, lad mig sige det sådan her, det er meget rabiat, det er meget fransk, det er meget, der er nogle affærer, lad mig sige det sådan. Ja, det bliver skide godt. Det bliver pisse sjovt. Jeg tror også, man kan lære noget af det, faktisk. Det tror jeg helt sikkert. Altså, hvis man sidder og er en lidt... Man går meget op i fransk politik, det kunne jo godt være, at man gør det. Hvis man hører til det her program, så må man jo næsten... Det håber vi lidt. Så kunne det godt være, at man skulle tage og se det, det er... Okay, lad mig sige sådan her. Første afsnit, der er kun en dag tilbage at se det i. Man skal næsten se det i aften. Det skal vi se i aften. Ja, eller i morgen aften. Ej, det finder jeg, vi bare ser det, fordi så kan folk ikke... Altså, ja, det er også meget sjovt. Så kan vi bare snakke lort. Så kan de komme med. Ja. Så er der bare affære med alle mulige. Ja, det synes jeg helt sikkert. Det begynder vi på for næste uge. Og, jamen, jeg tror, vi kommer med et par sjove segmenter her i de næste par uger. Ja, vi begynder at finde på noget nyt, fordi som I måske har fornemmet, så er Sangerbarometeret. Det er lidt så stille ved at gå ud i takt med, at ingen lytter nogensinde har set det. Så prøver vi at finde på noget nyt her i på redaktionen. Lad mig sige det sådan. Vi har en PR-mand, der sidder over. Nej, det har vi ikke. Det er faktisk kun mig og Andreas, der sidder her. Men vi er i gang med at finde på nogle nye segmenter, og vi håber at kan finde på noget, der er lidt sjovt og lidt skægt, og en anderledes måde at tage det her på. Ja. Og jeg tror ikke, der er så meget. Har vi så meget med at sige? Altså, er det ikke et nummer, vi skal spille her til sidst? Har vi noget? Har du noget i baghånden? Ja, jeg har et nummer, vi også spillede sidst. Altså, du ved, hvad det er for et nummer. Vores nummer. Det er noget med Green Onions. Jeg elsker Green Onions. Ja, jeg tænker, det må vi næsten slutte af med. Jeg tror, jeg elsker løg lige så meget, som jeg elsker sangen Green Onions. Ja. Det er altså en stor ting. Løg på pizza, det er godt. Ej, vi har vel ikke så meget andet at sige, at husk at følge os på Facebook. Vi er på Twitter. Vi er på iTunes, og det er nok der, hvor vi helst gerne vil have, I går ind og abonnerer. Vi har været inde på top 150. Det har vi ikke været siden. Det har vi heller ikke. Det er mærkeligt, at det var det afsnit, der var derinde. Det forstår jeg ikke helt. Altså, det var fordi vi lige kom ind, jo, så henter folk det. Det er rigtigt. Og så hører de det, så gider de ikke. Så gider de ikke, mand. Lad os håbe på det. Anbefale til en ven. Giv en anmeldelse. Hvad vi nu gør. Men især følg med søndag, når vi kommer til at køre live. 3 hele stive timer. Det bliver vildt. Vi får gæster. Vi laver masser af spas. Der bliver masser af padle, og det bliver skidesjovt. Og vi kommer til at anmelde den franske buffet, vi får ved PSG. Den bliver afgørende, faktisk. Ja, det gør det. Altså, hvis den buffet er god, så bliver det et godt arrangement. Men vi kommer ikke til at sidde og snakke om ingenting. I kommer til at lære noget endnu en gang. Det er målet for altså, hver podcast. Vi har altid et eller andet at tale om. Det bliver ikke lort. Lad mig love det sådan. Altså er det bare Green Onions, vi skal gøre? Eller har du noget på fanden? Det hedder sgu da det der universitet, vi lige skulle snakke om. Fuck ja. Du har 2 minutter til at finde af. Jeg har 2 minutter. Hvad er sket? Det er mere end rigeligt. Det er bare det der universitet. Det der universitet. Amerikansk universitet. Central European University, som de prøver at lukke i Ungarn. Af flere forskellige årsager. Nu ligger EU sagen. Det gider de ikke. De gider ikke det pis. Nej. Lad nu være med at lukke universiteter. Ja, Ungarn. Fuck. Ja. Den følger vi selvfølgelig op på. Det kan være sådan en lille hurtig. Hvordan går det lige med det? Ja, det kan vi også køre på søndag. Men altså for guds skyld, hør med på søndag. Altså vi dækker, lad os sige sådan her. Det kommer til at blive mere spændende end det er på News. Det kommer til at blive mere spændende end det er på DR2. Vi har ikke Stefan Syryk i marken. Men vi har mig og Andreas. Altså det skal nok blive sjovt. Ja. Og Jørgen Sander kommer også. Ja, og Christian Clausen kommer helt sikkert også. Altså det skal fandme nok blive godt. Der er masser af VPS-ungdom, der har et eller andet at sige. Så ja, der er ikke så meget andet at sige end, vi lyttes ved, og abonnerer nu på podcasten.